spelen, spelen, spelen, spelen, wow. Ik moet al lang naar binnen, maar het is zo lekker weer. Snel van de glijbaan, dan kunnen we nog een keer. Mijn juf is de allerliefste en leren is ook wel fijn. Maar ik wil spelen, laat de pauze zijn. Ik wil spelen, spelen, spelen, ook al is het veel te laat. Ik wil spelen, spelen, spelen, wow, de schoolbel gaat. Ik ga nog niet naar binnen, ook al staat de juf al klaar. Ik blijf lekker spelen, bekijk het maar. Ik wil fietsen op het plein. En samen voetballen is ook zo fijn. Ga je maar snel verstoppen, wie niet weg is, is gezien. Zorg dat ik je niet vind, dat kan ik. Ik tel tot 10. Ik wil spelen, spelen, spelen, ook al is het veel te laat. Ik wil spelen, spelen, spelen, wow, de schoolbel gaat. Staat de juf al klaar? Ik blijf lekker spelen, bekijk het maar. Bekijk het maar. Bekijk het maar. Bekijk het maar. Spelen, spelen, spelen, wow. Nou, de schoolbel gaat.